مقصود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، پڑھو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ میں ہوں بندہ وہ مولا کون ہے اپنا اس کے سوا میں ہوں اس کا وہ ہے میرا ہاں میں ہوں اس کا وہ ہے میرا جس نے بنایا اور پالا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ مولا دل کا زنگ چھڑا قلبِ نوری پائے جلا مولا دل کا زنگ چھڑا قلبِ آسی پائے جلا دل کو کر دے آئینہ دل کو کر دے آئینہ جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ ما قصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا إلهي رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے کربلا رت شہید کربلا کے واسطے مولایا صلی وسلم دائما ابدا فضل علی حبیبک خیر الخلق کلہم علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. توبوا الى الله استغفر الله. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. دنيا میں ہر آفت سے بچانا مولا اقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا بیٹھو جو درے پاک پیغمبر کے حضور ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ میٹھا میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیارا مدینہ میٹھا نور سے سب فضا اس کی ماہور ہے نور سے سب فضا اس کی ماہور ہے تیرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ, میٹھا میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیارا, نور پھولوں میں ہے, نور کلیوں میں ہے, نور بازار میں, نور کلیوں میں ہے, نور پھولوں میں ہے, نور کلیوں میں ہے, نور بازار میں, نور کلیوں میں ہے, دشتو کو سار پر نور ہی نور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ, میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا گٹا, مہکی مہکی ہے کیا خوب مدنی فضا, ہر طرف رحمتوں کی ہے چائے گٹا, مہکی مہکی ہے کیا خوب مدنی فضا, ذرے ذرے پہ قربان یہاں طور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ, میٹھا میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیارا, باقی وہ خوبیاں پھول تو پھول کا بھی دل کشیاں, پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے, ہاں پتے پتے پہ چھایا ہوا نور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ, میٹھا میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیارا, مستی میں ڈوبی ہوئی رات دینی خوشبو سے مہکے ہوئے, رات دن جس کو دیکھو یہاں کے مسرور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, جو بھی در پار میں آ گیا شاہ کی وہ نگاہ کرم پا گیا, سارا سارا جو عالم اس کا کافور ہے, میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے, میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ, میٹھا میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیارا, مدینے ہی کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بڑا مزار نبی یہ مدینے کو تو فضیلت ملی کہ اسی میں بڑا مزار نبی گنبد سبز ہے آنکھ کا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے سبز گنبد کے جلووں پہ قربان جا بلکہ قربان ہے حسن حسن و کونو مکان ہر مینار پہ چارا ہوا نور ہے ہر مینار منارے پہ چارا ہوا نور ہے ہر منارے پہ چارا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا گنبد کے جلووں پہ قربان جا بلکہ قربان ہے اس نے کونو مکار منا دے پہ چایا ہوا نور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے طیبہ میرا ٹھیک ہے رب نے شفا ساری بیماریوں کی ہے اس میں دوا اس کی برکت سے ہر ایک مرض دور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا مدینہ میٹھا میٹھا میٹھا مدینہ پیارا پیارا پیارا میٹھا میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیارا مجھ کو تمہارے کرم کی شہادت دے تو مجھے اپنے غم کی شرح کہہ دو آقا تیری عرض منصور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میٹھا میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیارا مدینہ میٹھا میٹھا پیارا پیارا پیارا مدینے کا رنگین گلزار ہے اور مقدم سے یہ سگے عطار بدکار ہے اس کا نام غلاموں سے بھرپور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے کالا گناہوں سے بھرپور ہے میرے میٹھے مدینے کی کیا بات ہے میٹھا میٹھا میٹھا پیارا پیارا صلوا على العبيد الحمد لله رب العالمين و والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. پیچھے بیٹھے اسلامی بھائیو, جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری درود شریف کا دم کیا ہوا پانی آب زمزم شریف وغیرہ یہ سب کھانے پینے کی سونے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ معتکف اعتکاف کی نیت کر لی تھی تو یہ سب جائز ہو جائے گا مسجد میں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1431 سنہ ہجری کیر مبارک مہینے رجب المرجب کی 26 شب ہے. شب جمعہ ہفتہ وار سنت وبارہ اجتماع کی ایک نشست پوری ہو چکی ہے اور 10 بج چکے ہیں اور دوسری نشست مدنی مذاکرے کی ہماری شروع ہو رہی ہے. مدینہ منورہ میں اس وقت 10 بج چکے ہیں. آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب, اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں. اگر بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائیں کرتے ہوئے اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, حضور آج 26 رجب المرجب ہے اور بہت سے ممالک میں بھی امید ہے کہ آج 27 رجب ہوگی, تو یوں وہاں پر آج شب معراج بھی ہوگی. تو یہ ارشاد فرمائیے کہ شب معراج جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تو اس معراج کا انکار کرے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں میرا شریف کی تفصیل سن لیجئے. یہ اپنے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس وقت میرے پاس ہے. اس کے صفحہ نمبر 226 اور 227 پر کچھ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سفر معراج کے 3 حصے ہیں. نمبر 1 اسرا, نمبر 2 معراج, نمبر 3 اعراج یا عروج. حصہ اول اسراء قرآن پاک کی نص قطعی سے ثابت ہے. چنانچہ پارہ 15 سورۃ الاسراء, اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں, کی ابتدائی آیت میں ارشاد ہوتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانے شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شعرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں, اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا, باقی ہے اسے جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصا تک, جس کے گردا گرد ہم نے برکت رکھی کہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں. بے شک وہ سنتا دیکھتا ہے. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں, 27 رجب کو معراج ہوئی مکہ مکرمہ سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بیت المقدس تک شب کے چھوٹے حصے میں تشریف لے جانا نص قرآنی سے ثابت ہے, دلیل قرآنی سے ثابت ہے. اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا کافر ہے. اور آسمانوں کی سیر اور منازل قرب میں پہنچنا, احادیث صحیحہ معتمدہ مشہورہ سے ثابت ہے, جو حد تواتر کے قریب پہنچ گئی ہیں. اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے. معراج شریف بحالت بیداری جسم و روح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی, یہی جمہور اہل اسلام کا عقیدہ ہے. اور اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کثیر جماعتیں اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اجلائے اصحاب اسی کے معتقد یعنی یہی عقیدہ رکھنے والے ہیں. یہاں تک خزان العرفان کی عبارت ختم ہوئی. عروج یا اعراج یعنی سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر کی آنکھوں سے دیدار الہی کرنے اور فوق العرش یعنی عرش سے اوپر جانے کا منکر یعنی انکار کرنے والا خاطی یعنی خطا کار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ابھی جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کی آنکھوں سے دیدار کیا, تو یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہے, تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ دنیا میں جاگتی آنکھوں سے پروردگار عز و جل کا دیدار, پروردگار عز و جل کا دیدار صرف صرف سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاصہ ہے. لہذا اگر کوئی شخص دنیا میں جاگتی حالت میں دیدار الہی کا دعویٰ کرے اس پر حکم کفر ہے, جبکہ ایک قول اس بارے میں گمراہی کا بھی ہے. چنانچہ سیدنا ملا علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری منہ الروز میں لکھتے ہیں, اگر کسی نے کہا میں اللہ تعالی کو دنیا میں آنکھ سے دیکھتا ہوں یہ کفر ہے. مزید لکھتے ہیں, جس نے اپنے لیے دیدار خداوندی کا دعویٰ کیا اور یہ بات صراحت کے ساتھ بالکل واضح طور پر کی اور کسی تاویل کی گنجائش نہیں چھوڑی, تو اس کا یہ اعتقاد فاسد اور دعویٰ غلط ہے, وہ گمراہی کے گڑے میں ہے اور دوسرے کو گمراہ کرتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا یہ بھی ارشاد فرما دیں کہ یہ جو بعض بزرگوں سے منقول بھی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا خواب میں دیدار کیا, تو یہ ارشاد فرما دیں کہ خواب میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا خواب میں کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟ یا خواب اور چیزیں, بیداری اور چیزیں. بیداری میں اس دنیا میں دیدار جاگتے ہوئے صرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت ہے, رہا خواب میں تو یہ تو ہو سکتا ہے, دوسروں کو ہو سکتا ہے. ہمارے امام اعظم فقیہ افخم شمس الائمہ سراج الامہ حضرت سیدنا امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ کروڑہ کروڑ حنفیوں کے امام و پیشوا ہیں, انہوں نے خواب میں 100 بار پروردگار عز و جل کا دیدار کیا. چنانچہ منقول ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالی کی 99 مرتبہ خواب میں زیارت کی, تو اپنے دل میں کہا کہ اگر میں اللہ غفار عز و جل کا پورے 100 بار دیدار کروں گا تو اس سے عرض کروں گا کہ یا اللہ تو مخلوق کو اپنے عذاب سے کس طرح نجات دے گا. چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ رب العزت کی جب 100ویں بار زیارت کی تو اس سے سوال عرض کیا اور اللہ عز و جل نے جواب ارشاد فرمایا. یہ الخیرات الحسان صفحہ 234 پر اب اللہ عز و جل نے کیا جواب ارشاد فرمایا یہ اس کتاب میں درج نہیں. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. ایک اور حکایت ملاحظہ ہو, حضرت سیدنا یحییٰ بن سعید